بسبب الاستقرار وأقوال الإيمان. ثانيا سلامة المنهج أي فهم الكتاب والسنة على ضوء ما أفضلوه من أصول وما أعادوه من قواعد. ثالثا سلامة العمل أي لا نبتدئ بالعمل والعبادات بل يكون كل عملنا خالصا لوجه الله تعالى موافقا لشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سواء كان العمل اعتقادا او فعلا او قولا. مصنف رحمه الله ترك في وسيط وسيط الشروط وضوابط الدعوه الى عقيده اهل السنه والجماعه. شروط او لم تشرط كمثال شروط جدا قدر قويه في موضوع خير بسبب الكتاب يكفي الا قريبا. فور اكزامبل من شروط صحه الصلاه الطهارة لا تنزل من شروط صلاة. طيب وفي ضوابط تقدر المغرب وما قول حقوقا في اتكاسة انفورماسيون ضوابط وتسمى قواعد الاحسان. الدعوة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، دعوة لرسول محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة للأنبياء، الرسل، دعوة للصحابة، القرون المفضلة. في المصنف يمشي أغلب ألف عدد، أتريدا، ليلة الفورماتاو، أخي المسلم، إمام سلمان. يبيتي أن الدعوة، مبادئ دعوة إلى عقيدة السلف ودعوة فارا أترنسا ودوغما دون السلفي الصالح بالبورد بضم أهل السنة والجماعة أهل الحديث لا تكون ولا تقوم إلا بسلامة القلوب. إن تصيبنا بالتسير تقولون الفاتحة excepto quando se observar as três condições. Passo a citar. 1. A uana, salamatul mu'tahada. Khilafan ala man indahu aqida fafida. Primeiro tem que ter uma aqida pura. Aqida as-sahiha. Quando falamos de aqida as-sahiha, significa não pode ter a crença que desvia a doutrina dos anbiá, rusos e sahaba. Por isso disse, an yakuna i'tiqaduna muwafiqan i'tiqad sanad hadhihi al-umma as-salih. Quer dizer, sua aqida ou sua aqida deve estar em conformidade com os nossos سلفي وذلك في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ليسوا ثلاث أقسام ثلاثة في التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إيش يكون في ضرب المعروف؟ نوح أن الكتاب في اليوم الدين والبدع. أقسام التوحيد فينا ثلاثة نوع البدع. في فرق تقرير سورة الفاتحة يريد الجبران أقسام التوحيد إلى ثلاثة. قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إلى آخر السورة. كل هذا في دين إمام الشيخ رحمه الله وقد بنى الاستقراء القرآن العظيم على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة. كمثال كتاب التوحيد الألوهية والتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. يوحي أقسام خرج الموت مش كونتات وسط أهل البدع والأهواء. إذا كنت أهل البدع والأهواء الحمد لله أسيتهم. بس يجي في موته في سام البدع. كما قال دوس الشاعرة. إي دور سلامة المنهج على الطريقة. Uma metodologia تعليما أو ثلاثة شروع المنهج تكثر من منهج في منطقة النادي ذاتي بدعة خرافات وما شابه ذلك أي فهم الكتاب والسنة Qualquer prática religiosa deve voltar para o estádio. Por isso, o grande salmo de Rasmão Mal Ferrado Guadalha dizia: Aksur, in hajat hadir, fainah silah. Nós, em todos os nossos assuntos, alhamdulillah, religiosos, não gostamos de trazer para o silah, exceto se encontrarmos. É um dito que vai sustentar aquela informação desse ano, que é a vida do ano de Sambapa. Então, e falou também nesse dito, vamos encontrar o carro que é de mal entrada na mão do mar. Diz: Lei de Seixo, Anja, Linas, Minhara, Jalisari. E eu apresento então, irmãos, o nosso dito, que devemos sempre voltar para o Qur'an. E o hadith do Profeta sallallahu alaihi wa sallam, mas esse hadith deve ser traduzido. E disse: Sabe que já me assina a Yadoki, mas a Saluhu. Perceberam o dia de acordo com o Quran e a Sunna? Naquilo que os jornalistas colocaram como princípios. Se fazer isso, você deve fazer isso. Se fazer isso, você deve fazer isso. Se não acertar, se não acertar, se você deve fazer isso. Se não acertar, você deve fazer isso. Vamos lá, galera. Então, isso é um mapa. Assim que tem a ver com as mãos, cuidar, todo aquele cuidar que ainda não percebeu certos assuntos, vamos evitar fazer a vida das pessoas. A menos que você faz esforço de ensinar a si, irmão, que olha, Allah subhanahu wa ta'ala tem wajh, Allah tem credo, Allah subhanahu wa ta'ala tem fé, Allah tem esse, Allah tem satisfeito, dentre vários sifatos que Allah subhanahu wa ta'ala falou, e se no Qur'an e o Profeta sallallahu alaihi wa ta'ala falou no hadith al-Qadim. Isso é resultar, isso é trazer uma interpretação da sua cabeça. Voltamos para os salários. Esses são os princípios que eles colocaram, que você não pode trazer o seu corpo, não pode fazer esforço, porque a rapidez está aqui já explicada. Depois, nós acabamos o que eu falava. E tem que voltar para Kaida. Eles colocaram Kaida. Quando ele fica haram, e isso volta assim. Por exemplo, وَالْحَقُّ بِذَاتِهِ مَا إِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا Havia alguém que fazia tahrir, mulher, que tem cor de ouro, ou seja, a tinta. Dizia que é haram, dizia que é tahrir. E a pergunta que se coloca é: cor de ouro, é ouro? Cor de ouro? Por que diz o Qaida? وَالْحَقُّ بِذَاتِهِ مَا إِلَّتِهِ وُجُودًا O Adam, que é? Que não é? Não, logo morre, que logo não é? Corre. Então, vamos voltar para o Saida do Sulamar. Ler o Alcorão nos casamentos. É Sulamar? Não. É no Sahaba? Não. Logo, iremos encontrar o primeiro, o Han é Ibada, mas não é nesse lugar. Vara com o nome. Então, voltamos para o Saida. Se os caras não fizeram, nessa ocasião, então a coisa não pode se aplicar. Mas foi? Não. Para tomar o risco. E, Sábida, disse Salamatul Amali. Salamatul Amali. Praticar. Memorizar o hadith, ler o hadith, perceber o que os caras fizeram, então, pelo mar, prática, para tomar o tempo. E isso significa lá na verdade o que o filhado não é da gente. Para que não pode fazer vida. Por exemplo, toda informação que existe no dia, em Sharia, determinou uma certa ocasião Você não pode transferir para uma outra. Ela tem que lidar. Doar de dormir. Ou seja, antes de dormir. Nós entendemos. Quando você for levar o mesmo doar, aplicar naquela força, o doar é vida. Não. O doar é vida ou não é? Não é. O que é vida? A ação e o lugar de se aplicou. Chamamos de mamãe. Estamos a falar dos irmãos, instruções, etiquetas, cadáveres. Falava com a Abel, a vista falava mais também de reclamo. Fazer dawa é ibada. Fazer dawa é ibada. Como canta? Toda a ibada que não é ibada, é ibada. Vale? Não. Caros irmãos, aqui diz, falava com a Abel. Falava com a Abel. Não pode fazer ibada. Como é o caso, os outros oponentes que fazem. Fazem convocações, se adiantam nos campos, chamam alguns pacientes, começam a ler a Bíblia e os outros a fazer cuidado com os cristãos. E eles trazem o símbolo do Alcorão para que fazer acreditar que aquilo é salafa do Adam. Ajuda o Alcorão. أولا فطبنا رضي الله عنه جدا فطبوه بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بسالنا وإذا قلتنا تقول كلام جاوى المراهو من سيد الفراتي فمدير في أمسو وسيد نقود سيدا عليك استطاعنا وبالسالة جدا فرمتاو أدير مجمو غير مرسيكو فإن أصحاب السنن أعلم بسالنا هي أمانة رضي الله disse, vai e acude tudo a Amelina Rádio de Lanzi. Toda a prática da Dawa deve ser sincera. E é uma das condições que eu favor da Amelina. Rawa Imam Abu Daud, Rahmahullah, e seu parceiro Hadith Imam Al-Dam, Rahmahullah, Hadith Abu Huraira. E na Rádio de Lanzi, ele era o Rasul Allah. ورجل يجاهد في سبيل الله يبتغي عرض من عرض الدنيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا اجر له تحريف الجنه فعظم ذلك الناس فقالوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تكذبني فقال يا رسول الله رجل يجاهد في سبيل الله يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا اجر له فقال بالثالثة يا رسول الله رجل يجاهد في سبيل الله يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال له لا اجر له ابن حجر السلام رحمه الله يقول بشرط انهما بروما او تنسك في todo tipo de adoração, a pessoa presente algo obscuro, essa ação fica? Fica? Não, esse não é. Fica ali. Se você faz dawa, porque quer ganhar seguidores no TikTok, faz dawa, com máfia, porque quer ter posição, esse dawa é? Tá? É máfia. Não cobre essa posição. Até o que está falando, ele é uma convida. E isso é para mim, não é mais de irmão. Pode continuar, já, irmão. Tá, não está. وبما أن تبليغ الإسلام الحق وتعليم الناس الدين الحميد ونشر التوحيد الخالص هو الدعوة إلى الله تعالى وهي من أشرف الأعمال وأنفعها وأرفع العبادات وأفرادها وهي أعظم وأخص خصائص الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأبرز مهاما من الأولياء والأصفياء من عباده الصالحين المتقين الذين وصفهم الله تعالى في قوله الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. Para traduzir o hadith, para não deixarmos de alguns irmãos, se calhar, todos não percebemos que o hadith fosse feito. Esse hadith, o homem foi ter uma oportunidade e perguntou a quem pode saber de nada. Ele pretende com isso alcançar alguns benefícios. Respeito, dinheiro, comida, etc. O profeta Santa Maria disse, então, essa ação não é recompensa, dá agradável. Significa que estamos a falar aqui de claro. Ao fazer dawa, não pode ter outro objetivo fora de verdade. Faça a carro que está dando dawa, khalisa de wajh de dafi, subhanahu wa ta'ala. E aqui você deve ter a aqida de posto, fu'ilan, ao qawm. Diz que, wa'ina, أن التبليغ الإسلام في نبذات التبليغ بطرق شرعية الله سبحانه وتعالى الإسلام الحق وتعليم الناس الدين الحديث في انتقال الفتوح الإنجيل حديثية الشرك ونشر التوحيد الخالص يفجر الناس انتقال الفتوح وتوحيد يوقف فيه كرب الموت os pedidos me distritam. Por Allah subhanahu wa ta'ala, eu digo, deve evitar discutir com pessoas que não têm maturidade e se calhar são novas de Islã e alguns são interpretadas distritas e não têm nenhuma informação da gente. Evite ter problema com essas pessoas e discutir. Aprenda o seu Islã, pratique o seu Islã, o Coran e a Sunna, e não ser muito escrito, e não levar assuntos de divergência e trazer um assunto particular. Não façam traduzir a certas pessoas sem conhecimento, tanto em si, assim como essas pessoas. Nem todo que pratica a vida é? Estamos. É? Estamos. Não. Até, caros irmãos, é correto você ensinar a você dizer o que você está a ouvir. Para com o maldito. Ensinar a ouvir ao vivo, irmão. Diz que o carro é subido a uma guitarra, o avião e a tráfica a dar. Tem que ter as pessoas tão honradas. Eu dava ao Islam, ao profundo e à fúria. O Anjaiha, e mais que é de pecado, irmão. O Arfa e a Idade e o Abaraka. E Supremas de nação, em termos de líder, eu dava aos meus irmãos, o Amir A'adam, o Akhaf, Khafra e Turut. Eles as especificidades dos profetas que haviam, Alim Musayat e Musayat, Tirku da Abrazu Mahat e Aulia. Eles eram as coisas mais importantes dos Aulia, o Al-Afriya e Turut. من عباده الصالحين المتقين الذين وفقهم الله حديث الله سبحانه وتعالى وتعالى في دور القران قم توحيدكم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اختلف العلماء فكان من المسلمين اتيت بذلك منهم من قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال هو المؤذن الذي يؤذن ومنه من قال والمراد هنا الآن كل مؤمن هو صحيح إن لم يكن المسلمين قال المسلمان إذ في مثل الحديث إن في بروفيسا في صوت الفتن سيدا بروفيسا قال الشاعر وإذا سيدا فتن أن تسقط إلى الأرض في الحمد فلا يزل حب النبي ومن له يسقط نعم فيكي تقول والدعاة إلى الله تعالى هم أفضل الناس حملا قلة وأعظمهم تبعة وأكثرهم مسؤولية وذلك لأنهم في أشرف المراتب وأرقى المنازل وهم قائمون بوظيفتهم التي هي أعلى وأجر من الوظائف، بل هي أسمى وأنبل غاية في هذه الحياة كلها، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، خلاصة هذه النقطة ذكر قرار أنصار الموت كما ذكر داع إلى الله سبحانه وتعالى إن أرهما بالمسلمات من سنون رغم الله سبحانه وتعالى في perdoe os nossos pais dentro do Dawa e aquilo que a gente faz grande na audição que a nossa Hana Wadada nos perdoa muito o Allah e o Mãe. Fazer Dawa, sobretudo quando se trata de pessoas que não sabem como nós, que temos pouca informação de Deus, o Allah falhamos muito. Falhamos muito. E eu aconselho os nossos irmãos a partir de mim, o Deus que temos que dar em peso aos nossos pais. Nós vivemos no meio de ignorância. Alguns são rabbani, alhamdulillah. Os mesmos que são rabbani podem fazer o quê? Porque são rabbani. E os outros são fa'ilida ou ahwa. Os rabbani fazem tahadir contra os ahlida. E os rabbani fazem tahadir entre eles se houver algo que irá obrigar a fazer. Fazer o quê? Quando se fala tahadir, não fiquem zangados. Não fiquem zangados, interessados. O Allah é libata. Fazer tahadir contra a Al-Qaeda e a Hawaii, mudarazita, antotakarra, ila Allah, de Asra e Al-Qaeda, alimba de tahadir al-Iman. Fala tahadir, mudarazita, mudarazita. Deus pode te dar informação, não pode ter ficado no seu quarto, estressado, a chorar, a querer fazer de tudo para comprar alguém, comprar tudo com você na terapia. Caros irmãos, se você quer convencer alguém a arrastar o Manhattan, não pode dar bolacha nem preferência com esse quintal, não pode comprar alguém. E não há nada. Ninguém pode querer convencer alguém com papo, já com algo que não chama ao clave. Caralho, muita coisa. Se não, a maneira de ser bom, de colocar na cena ninguém a rir, a referência, aí ele se levanta e logo, automaticamente você sabe muita coisa dentro da cena de dia. Por quê? Você não usou o 40 do dia. Não? Não. Vamos comprar as pessoas? Não. Vamos oferecer logo para convencer a entrar no banho? Não. Faça tahdir e E o resto, quem está na esposa? Allah, você não coloca a sua felicidade. Quem coloca a felicidade é? Allah. Vai, faça o libate da tradição do Allah. Se não for a falhar, isso para que conhecemos a mão de Santáquia. Al-Hakim, o Jai, o Jai, o Jai, o Jai, o Jai, o Jai, o Jai, o Jai, حمد الله ونرد تأتي حمد الله كيف تكون مقصود فكيف تكون في الغدار تكون إذا أبو طريقة لك الحمد أبو طريقة لك الحمد نعرف فتبصيم مبتدا نعم ثم يجب أن يكون مبتدا في كون أكيد شيء مشهورا إذا بدأ يوجد ذكر الصلاة ده إن شاء الله سبحانه وتعالى